program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 17. Dziś 14 dzień lutego. Jak wiemy, jest piątek. Przed nami serwis. A ten serwis przedstawi Romuald Wójcik. 3,5 roku więzienia domaga się prokuratura dla Józefa Piniora, byłego senatora i działacza Solidarności. Po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej minister rozwoju zapowiada zmiany w organizacji nadzoru budowlanego. Sejm uchwali ustawę wprowadzającą opłatę od napojów słodzonych. 3,5 roku więzienia domaga się prokuratura dla Józefa Piniora, byłego senatora i działacza Solidarności, oraz jego asystenta Jarosława Wardęgi. Obaj są oskarżeni o przyjmowanie łapówek. Dziś wygłoszono ostatnie mowy w procesie. Według śledczych były senator miał w Ministerstwie Infrastruktury i Komendzie Głównej Straży Pożarnej załatwiać decyzje korzystne dla dolnośląskiego biznesmena. Józef Pinior nie przyznaje się do winy. Ten proces, to śledztwo, ostatnie 3 lata, które mnie spotkały, będą przedmiotem dokładnej analizy kiedyś w przyszłości, prac naukowych, książek, filmów. To wszystko będzie dokładnie badane. Oskarżeni twierdzą, że główny dowód w sprawie, czyli nagrania telefoniczne, zostały zmanipulowane. Prokurator Roch Waszak zapewnia, że nagrania zarejestrowały fakty, w tym najważniejszy, czyli domaganie się przez polityka i jego asystenta łapówki. Jest osoba za to odpowiedzialna. To jest technik, który ma specjalne przeszkolenie. To jest zazwyczaj technik informatyk i on to przygotowuje. Proszę mi wierzyć, jest to niemożliwe. Ogłoszenie wyroku za 2 tygodnie. Zmiany w organizacji nadzoru budowlanego zapowiada minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To konsekwencja tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej. Prowizoryczna wypożyczalnia będąca samowolą budowlaną doprowadziła do śmierci 3 osób. Nad zmianą prawa będzie pracował specjalny zespół. Pan minister Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadzorujący Straż Pożarną, zadeklarował wsparcie Straży Pożarnej. Teraz, zwłaszcza w najbliższych tygodniach, wiemy, że czekają nas kolejna fala wiatru. Monitorujemy tę sytuację. Nowe przepisy mają być gotowe pod koniec marca. W poniedziałek wichura zerwała dach naczepy tira przerobionej na wypożyczalnię nart. Na miejscu zginęły matka i jej córka, a starsza siostra zmarła w szpitalu. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą opłatę od napojów słodzonych i napojów alkoholowych w małych opakowaniach. Przed głosowaniem wiceminister sportu Anna Krupka mówiła, że wprowadzając tę opłatę, rząd chce zapobiegać otyłości, szczególnie dzieci i młodzieży. Jeśli do 12 roku życia nie dotrzemy z aktywnością ruchową, w przyszłości połowa z nich będzie miała nadwagę. Na mocy tej ustawy 117 milionów złotych rocznie będzie trafiało do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W głosowaniu odrzucono wszystkie 6 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania przez opozycję, w tym o odrzucenie ustawy w całości, to wniosek KO, i przełożenie terminu wejścia jej w życie z 1 lipca na 1 stycznia, co proponowała Lewica. Prezydent Niemiec ostrzegł w Monachium przed rozpadem instytucji międzynarodowych i odsuwaniem się krajów świata od polityki pokoju. Frank-Walter Steinmeier, otwierając monachijską konferencję bezpieczeństwa, nawiązał też do rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, zorganizowanej w Polsce oraz w Instytucie Yad Vashem 2 tygodnie temu. Wyraził obawy, że nie wszyscy Niemcy wyciągnęli wniosek z lekcji sprzed 75 lat. Frank-Walter Steinmeier otworzył swoje przemówienie od przypomnienia rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Jak zaznaczył, chciałbym powiedzieć, że Niemcy na zawsze wyciągnęli wnioski z tamtych wydarzeń. Ale nie mogę tego zrobić, bo dziś również u nas pokazują się złe duchy przeszłości w nowym przebraniu. Frank-Walter Steinmeier w Monachium mówił też o rosnących podziałach w organizacjach międzynarodowych i powrocie wyścigu zbrojeń. Wspomniał też o wojennych zapędach Rosji, dyskryminacji mniejszości w Chinach i o pośrednim odwróceniu się od świata Stanów Zjednoczonych. Prezydent Niemiec podkreślał jednak, że również z tymi krajami oraz z innymi, którzy nie podzielają naszych poglądów i wartości, nie możemy przerywać dialogu. Musimy uścisnąć wiele dłoni, by na przykład zapewnić pokój w Libii. I nie wszystkie z tych dłoni będą czyste. Frank-Walter Steinmeier, mówiąc o Europie, zaznaczył potrzebę prowadzenia dialogu z USA, bo, jak dodał, kraje Europy Środkowej to właśnie tam widzą gwaranta bezpieczeństwa. Z Monachium, Karol Syrówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przedstawi Mateusz Fusiarz. Dziś piłkarsko jesteśmy w Zabrzu i Gdańsku. Na początek 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy o 18.00 Górnik zagra z Arką. Powiedzieć, że obu ekipom idzie w tym sezonie poniżej oczekiwań, to nie powiedzieć nic. Gospodarze zajmują 12. miejsce, z kolei ekipa z Gdyni wyprzedza tylko Wisłę Kraków i ŁKS Łódź. Będzie to więc mecz, w którym ktokolwiek wygra, kupi sobie trochę spokoju. Nastroje poważne. Adam Marciniak z Arki. Zostało 16 meczów i wszystkie 16 jest równie ważnych. To można powiedzieć, że przed nami 16 finałów i tak musimy do tych spotkań podchodzić. Nie możemy sobie dzielić meczów na ważne, mniej ważne czy super ważne, bo wszystkie są jednakowo ważne i do wszystkich musimy podchodzić jak do meczu o Mistrzostwo Świata. Czy faktycznie piłkarze Górnika i Arki zaprezentują dziś poziom światowy, albo chociaż europejski? Trudno przewidzieć. Ale gdyby się jednak nie udało, to jeszcze o 20:30 Lechia zmierzy się z Piastem i może akurat w Gdańsku mecz będzie przyzwoity. Ciekawe spotkanie także w ligach zagranicznych. Nie wypada obojętnie przejść obok starcia Walencji z Atletico Madryt w rozgrywkach La Liga, a i mecze w Premier League, Wolverhampton z Leicester czy w Bundeslidze Borussia Dortmund z Eintrachtem zapowiadają się bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo niedobrze było dziś w biatlonie na Mistrzostwach Świata w Anterselwie. Nie poszło znów biało-czerwonym, dokładnie paniom. W sprincie najlepiej wypadła Monika Hojnisz, była 28. Miała wprawdzie jeden z najlepszych czasów na pomiarze przed drugim strzelaniem, ale wtedy oddała dwa niecelne strzały i wiadomo było, że o dobrym wyniku może już tylko pomarzyć. Pozostałe Polki, Kinga Zbyrut zajęła 47. miejsce, Magdalena Gwizdoń 54., a Kamila Żuk 58. Wszystkie były w 60., zatem wszystkie wystąpią w niedzielnym biegu pościgowym. A dość nieoczekiwanie sprint wygrała Norweszka Martę Olsbu-Reuseland. I trzeba dodać, warunki atmosferyczne we Włoszech nie sprzyjały ani bieganiu, ani strzelaniu. W Austrii z kolei pogoda nie sprzyjała skakaniu. Dziś miały odbyć się treningi i kwalifikacje. Na Mamucie w Bad Mittendorf niestety wieje na tyle mocno, że skakanie organizatorzy przełożyli na jutro. I co ważne, w sobotę nie będzie kwalifikacji. Od 9:45 jeden trening i dwie serie konkursowe. No chyba, że dalej będzie wiało tak jak dziś, ale ma mniej. Na koniec o medalu z Salt Lake City, naszych łyżwiarek szybkich. W nocy z czwartku na piątek Polki w składzie Angelika Wójcik, Kaja Ziomek i Natalia Czerwonka zdobyły brąz Mistrzostw Świata na dystansach w sprincie drużynowym, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. To był na pewno dobry początek Mistrzostw Świata dla polskiej reprezentacji w Salt Lake City z rekordem Polski, mocno wyśrubowanym, bo to był bardzo dobry bieg. Dziewczyny nie kryły zadowolenia. Później miałem kontakt jeszcze z trenerem, który został zaskoczony tym wynikiem przez dziewczyny. Nie spodziewał się aż tak dobrego rezultatu, także no my oczywiście cieszymy się razem z nimi, no i czekamy na dalsze emocje i dobre starty biało-czerwonych. Znów o sporcie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary, a w niej 15% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch małego AGD. Na przykład kupując do pary ekspres automatyczny Siemens po 15% rabacie zapłacisz 3059 zł, oszczędzając 540 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery? Sprawne. Pasy? Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl / na konto. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu. Zeskanuj kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj. Oferta limitowana. BP. Kierujemy się tobą. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład dwie szczoteczki elektryczne Oral-B Pro 790 w zestawie dla niej i dla niego. Kup zestaw szczoteczek teraz za jedyne 199 zł. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. John Paul Young. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Panie Franciszku, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. A witam pana. Teraz pan Franciszek zastanawia się, czy mówię do niego. Tak, słucham cały czas, pana słucham i słyszę dobrze. No to świetnie, w jakiej sprawie pan dzwoni? Dzwonię w sprawie nazwy dla specjalistów i żołnierzy, którzy pracują w przestrzeni kosmicznej. Rozumiem, a ta nazwa będzie brzmiała... A ta nazwa związana jest z tym, że ci ludzie pracują w przestrzeni kosmicznej, a więc samo przejście nasuwa się nazwa Kosmen. Ludzie Kosmen. Kosmen. Tak. Mm-hmm. Dobrze, przekażemy to do Białego Domu. No, zobaczymy, co powiedzą. 7 trójek na początku 22. John Paul Young, 14 minut po 17. Na różne, proszę państwa, pomysły wpadają turyści. Wyjazd w zaśnieżone góry na letnich oponach, spacery po zamkniętych górskich szlakach, czy wreszcie traktowanie górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego jak taksówkę. To tylko niektóre z wyczynów niefrasobliwych turystów. Co jeszcze potrafią wymyślić amatorzy przygód? Taki przykład nieodpowiedzialnego zachowania mieliśmy również w ostatnim dniu starego roku. Sławomir Czubak, naczelnik grupy karkonowskiej GOPR. Gdzie turysta nie dość, że zjeżdżał w miejscu bardzo niebezpiecznym na Jabłuszku, to jeszcze co zrobił w taki sposób, że jechał mając raki na nogach. No i w tym momencie próba hamowania skończyła się złamaniem i wbiciem jednego właśnie z raków w nogę. My się cieszymy, jak turyści trafiają do informacji turystycznej, bo możemy pomóc, podpowiedzieć i czasem zapanować nad nieodpowiednimi zachowaniami. Agnieszka Rozenek, Biuro Promocji Miasta Szklarska Poręba. Większym problemem są ci goście odwiedzający Szklarską Porębę i Karkonosze, którzy do nas nie trafią niestety i zachowują się w bardzo niefrasobliwy sposób na szlakach. mailach, otrzymujemy telefony wręcz z awanturą i pretensjami, że ktoś dotarł gdzieś wysoko, no i szlaki są nieposypane, jest ślisko i co my mamy zamiar w ogóle z tym zrobić i że on ma problem. Więc to są rzeczywiście no, kłopotliwe momenty. Najbardziej kłopotliwe momenty są też wtedy, kiedy no, nieodpowiedzialni rodzice puszczają dzieci na saneczkach, jabłuszkach, na nartostrady, gdzie jeżdżą rozpędzeni narciarze, snowboardziści i to są widoki mrożące krew w żyłach. Jeżeli ktoś się uczy jeździć na nartach, to czy uczy się też, jak zachowywać się na stoku? My, instruktorzy, staramy się przekazywać te podstawowe zasady zachowania na stoku, kultury narciarskiej. Katarzyna Brol, instruktor narciarstwa zjazdowego Polskiego Związku Narciarskiego. Ten, co jedzie z góry, musi patrzeć przed siebie i uważać na tych, co jadą przed nim. Przede wszystkim zachowujemy się kulturalnie, nie krzyczymy na siebie. Prosimy też ludzi, którzy nie jeżdżą na nartach, żeby jednak po nartostradach się nie poruszali. Nartostrady służą tylko dla narciarzy. Podjęliśmy taką inicjatywę, stworzyliśmy turystyczną instrukcję obsługi szklarskiej Poręby. Jest to taki zbiór podpowiedzi, zasad, aby ten urlop był udany, aby turysta był bezpieczny i uśmiechał się w szklarskiej Porębie, w Karkonoszach i Górach Izerskich. W dzisiejszych czasach mamy świetny dostęp do informacji na temat warunków pogodowych, na temat tego, jak się przygotować do wyjścia w góry. Wpisując w swoim super smartfonie hasło odpowiednie, jesteśmy w stanie naprawdę pozyskać wiele informacji. Niestety często lenistwo, lekceważenie gór powoduje, że ludzie tego nie robią, bo lekceważą Sudety Zachodnie, Karkonosze. Przypomnę, że te góry w okresie zimy są bardzo niebezpieczne. Radzimy wziąć jedną, dwie lekcje. Wtedy naprawdę nauczymy się podstaw, nauczymy się bezpiecznego poruszania na stoku i przede wszystkim nauczymy się hamować. To jest podstawą. A ludzie po prostu biorą sprzęt, idą w góry, wsiadają na wyciąg. Jazdy na wyciągu też się trzeba nauczyć. I po prostu zjeżdżają, nie zważając na to, że są zagrożeniem dla innych. Jazda w kasku jest obowiązkowa czy nie jest obowiązkowa? W Polsce obowiązkowa jest tylko dla dzieci, ale my zalecamy. Ludzie, ubierajcie kaski, bo to naprawdę, to chodzi o wasze bezpieczeństwo i zdrowie, więc prosimy, żeby ludzie korzystali z tego typu zabezpieczenia. O bezpieczeństwo w górach pytała Gabriela Darmetko. 17 minut po 17. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19 przy tym telefonie. Skoro dziś, proszę Państwa, przypadkiem muzycznie sporo o miłości, to tak pomyślałem, że nie powinno zabraknąć także i tego utworu. Grupa U2. Panie Zbigniewie, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie Kubo, ja tylko chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. W sprawie walki otyłością tych naszych dzieci. Bo z tych małpek mamy przeznaczyć 117 milionów. Nie tak dawno w radiu słyszałem, że Polacy kupują dziennie 3 miliony małpek. Jeżeli takie są statystyki, kupują, to prawda, tak. No, takie są statystyki. Jeżeli podwyżka jednej małpki jest jedną złotówkę, to przez 40 dni zbierzemy 120 milionów złotych. Rok ma 365 dni, odjąć 40 zostanie 325 dni. Więc pytam, gdzie ten miliard pójdzie, albo na co je przeznaczymy? wyliczenia są poniekąd poprawne, pod warunkiem jednakże, że rzeczywiście podwyżka będzie na poziomie 1 złotego. A ja myślę, że tak wysoka nie będzie. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo? Halo, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja w sprawie tych żołnierzy kosmicznych, może nazwiemy ich w skrócie USA. Universe Soldiers of America. Proszę bardzo. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Co w mowie piszczy Katarzyna Kłosińska? Już, proszę państwa, niebawem, już za chwilę. Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór państwu, panu. List od pana Mateusza. Pan Mateusz z Trójmiasta prosi o przypomnienie, że słowo walentynki powinno się zapisywać od małej litery. I niniejszym przypominam, tak, walentynki piszemy, tak, przy okazji dzisiejszego dnia. Walentynki piszemy małą literą, podobnie jak na przykład Mikołajki czy Andrzejki, też od małych liter, no bo nie są to nazwy świąt, tylko po prostu nazwy zwyczajów, a te zapisujemy małymi literami. Też na przykład małą literą zapisujemy imiona, które mają takie znaczenie jakieś wtórne, na przykład topienie Marzanny. Gdybyśmy zapisali dużą literą Marzanna, no to poszlibyśmy, znaczy i wykonali tę czynność, no to raczej dostalibyśmy jakieś dożywocie chyba, bo chodziłoby o dziewczynę, o kobietę. A to Marzanna napisana małą literą, to jest tak kukła. Przy okazji, pani profesor, jeszcze jedno przypomnienie, że mówimy poprawnie od małej litery albo małą literą, a nie z. A tak? Nie z. Nie piszemy czegoś z dużej, z małej czy z wielkiej litery, tylko małą, dużą, wielką literą albo od. Pan Adam z Załusk pyta, co oznacza żyć z kimś na kocią łapę? No, żyć z kimś na kocią łapę to żyć... Ja wiem, to żyć na kartę rowerową. Właśnie, tak się też mówiło. Czyli inaczej mówiąc, żyć z kimś tak, jak żyje mąż z żoną, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale bez ślubu. Dzisiaj chyba rzadko się tego wyrażenia, tego zwrotu używa, dlatego że to zjawisko jest dosyć powszechne. I mówimy na przykład, że ktoś żyje w związku partnerskim albo ma partnera. No, albo na przykład żyje w konkubinacie. Albo w konkubinacie, to się jeszcze spotyka, tak, zwłaszcza podczas rozpraw sądowych, tak, prawda? Tak, tak. Natomiast to życie z kimś na kocie łapy było takie nacechowane trochę żartobliwie albo negatywnie. Ja to rozumiem, ale skąd tam kot, skąd ta łapa? Otóż kot był postrzegany jako zwierzę fałszywe, takie nieszczere, a przede wszystkim symbolizował siły, jakieś siły nieczyste na przykład. Tajemne. Tak, każda szanująca się wróżka przecież musiała mieć musiała, kota. Tak. Albo na przykład kot jak przebiegnie drogę, no to czarny szczególnie, to mamy pecha, prawda? Czyli inaczej mówiąc, za tym kotem zawsze jakieś siły nieczyste stoją i w związku z tym można sobie wyobrazić, że taki związek, który jest z natury nieczysty, grzeszny, no to kot błogosławił tą swoją łapą. Nieczystą. Nieczystą, tak. Ten sam słuchacz, pan Adam z Załusk, pyta o słowo obcować. No obcować to wiemy, że to znaczy tyle, co po prostu mieć z kimś bliski kontakt. Na przykład obcujemy z naturą. Ja tu obcuję z panem redaktorem od dawna. A ja tym samym z poezją. Z poezją języka, tak? Tak. Też obcowanie oznacza oczywiście stosunek płciowy, co przy walentynkach możemy powiedzieć. A co ciekawe, wzięło się stąd, że obcy kiedyś znaczył tyle, co wspólny. Tak jak w języku rosyjskim. Obsi, prawda, to jest wspólny. I stąd obcować to z kimś, to mieć z tą osobą wspólne życie. No ale jak to? Obcy wspólny? Przecież dziś obcy jest no czymś innym. Obcy to jest właśnie nie mój, cudzy. No właśnie, bo jeśli coś jest wspólne, to jest nie tylko moje, można powiedzieć. Jest trochę moje, ale też trochę należy do pana, trochę do kogoś innego. Inaczej mówiąc, jest cudze. Z tego jakby znaczenia słowa obcy, który znaczył tyle co wspólny, rozwinęło się właśnie to drugie, dzisiaj jedyne, to, że obcy to jest nie mój, inaczej mówiąc cudzy, no bo jak jest wspólny, no to w zasadzie nie jest mój, prawda? Mhm. I co ciekawe, już na koniec powiem, że z tą rodziną wyrazów ma też związek przymiotnik obecny. Ten obecny znaczył kiedyś dostępny powszechnie, czy dostępny wszystkim, no bo właśnie ten obcy to był wspólny, czyli obecny to taki, no właśnie dostępny wszystkim. I to jego znaczenie tego obecnego poszło, powiedziałabym, w kierunku tej dostępności. Dostępny to znaczy obecny, to znaczy ja tu jestem, a ten element związany z powszechnością się zatracił. I z tym jeszcze jest związany taki wyraz obec, którego już dzisiaj oczywiście nie ma, ale on jest obecny, nomen omen, w wyrażeniu wszem wobec. I tu zwracam uwagę, że nie mówimy wszem i wobec, tylko wszem wobec. I to wobec to jest dawne wyrażenie, które kiedyś pisano było rozłącznie. W obec znaczyło w takie obec, to oznaczał jakby grupę, społeczność, wspólnotę. Czyli wobec to we wspólnocie, w grupie. Troszkę co wszem się, wobec ogłosiłam. Troszkę się czuję przytłoczony tym ogromem wiadomości. Pójdę się chyba położyć, żeby się przyjęło. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłosińska. Piotrze, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z taką dobry pewną wieczór. Nieśmiałością pan zaczyna. A w jakiej sprawie? W sprawach kilku, panie Dubonie. Przede wszystkim może, żeby złożyć życzenia panu Piotrowi Kaczkowskiemu jako ikonie trójki, oby miał tych okazji do jubileuszy jak najwięcej. Aha. Panu również, zaczynam się po południu, co mi się nigdy nie zdarzyło chyba, to panu również chciałbym serdecznie życzenia złożyć jak najlepszego mistrzego zdrowia i humoru. Ale ja nie mam urodzin, zaznaczę. Tak? No, a trzecia sprawa? Nie tutaj. A poza tym ta nazwa dla sił kosmicznych amerykańskich mnie dzwoniła do telefonu tak właściwie i pomyślałem sobie, że skoro to kosmiczne siły, to musi być w tym przedrostek ko. My to po polsku im ustalimy, a oni niech sobie już tłumaczą na swoje. Zdarza, że im odpowiemy. Siły jeszcze takie niezbyt są rozbudowane, chociaż Amerykanie w kosmosie są od dawna, ale niezbrojnie, więc to takie siły nieduże, małe siły, siłki, więc ja bym to nazwał kosiłki, a no niech oni sobie już tam to przerobią, są mądrzejsi, no ja też. Rozumiem, coś na początek, od czegoś trzeba zacząć. Dziękuję panu, panie Piotrze. Program trzeci Polskiego Radia. To był Michael Jackson. Zaglądamy do prognozy, a tam same niespodzianki. Jutro na południu i w centrum zachmurzenie małe, umiarkowane. Tylko w Bieszczadach na Lubelszczyźnie duże z opadami deszczu, w górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, także opadami deszczu. W godzinach porannych uważajmy lokalnie zanikająca mgła. Temperatura 3 do 5, tak we wschodniej połowie kraju. 6 do 10 na pozostałym obszarze. Chłodniej gdzieniegdzie w kotlinach karpackich, tam w granicach minus 2 stopni. Tu trójka, 7 trójek, na początku 22. Ekonomia w trójce. Skoro tak, to Marcin Jagiełowicz, witamy. Dzień dobry. Zaczynamy od rosnących cen. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące inflacji w styczniu. Wyniosła 4,4%. To najwyższy poziom od 8 lat, komentuje ekonomista DNA Rynków Paweł Cymcyk. Należy się zacząć przyzwyczajać, że polska gospodarka będzie w tym roku rozwijała się wolniej, a ceny będą rosły szybciej i inflacja niestety będzie podgryzać nasze oszczędności. Wśród powodów wyższych cen są na pewno podwyższona płaca minimalna czy rosnące ceny energii, ale zdaniem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz inflacja w kolejnych miesiącach spadnie. Spodziewamy się, że wskaźnik inflacyjny będzie utrzymany w ryzach z całą pewnością w ciągu tego roku. Nie widzimy dodatkowych elementów, które miałyby wpływać na wzrost cen. Inny ważny wskaźnik, który podał dziś GUS, to PKB, który wyniósł 3,1%. To mniej gwałtowne hamowanie niż spodziewał się rynek, tak piszą ekonomiści PKO BP. Ale razem z rosnącą inflacją malejący PKB oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej może mieć dylemat, co dalej zrobić ze stopami procentowymi. Na razie to szybki szacunek, a pełne dane GUS poda za 2 tygodnie. Po kilku godzinach głosowań Sejm przyjął projekt tegorocznego budżetu, zgodnie z zapowiedziami bez deficytu. Nie jest to oczywiście całość finansów publicznych, ale to bardzo dobra wiadomość, mówił w Sejmie wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Coraz niższe są koszty obsługi długu i w związku z tym coraz więcej środków można przeznaczyć na realizację wydatków publicznych. Teraz projekt ustawy trafi do Senatu. Coraz mniej osób przechodzi na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tak wynika z analiz ZUS-u. Przejście na emeryturę częściej opóźniają panie. W ciągu ostatnich 4 lat liczba osób, które zostały na rynku pracy po przejściu na emeryturę, wzrosła o 30%. Uwaga podatnicy rozliczający się deklaracjami PIT-37, PIT-36, 38 i 28. Od jutra na stronie Twój e-PIT będzie można rozliczyć się ze skarbówką. Czasu jest dużo, do 1 kwietnia. Ceny paliw mimo zeszłotygodniowych prognoz praktycznie stoją w miejscu. Według danych biura maklerskiego Reflex za 95 płacimy średnio 4,92. Tyle samo co tydzień temu i tylko 5 groszy taniej niż na początku roku. A więc tyle samo co tydzień wcześniej i ledwie 5 groszy na litrze mniej niż na początku roku. W tym czasie ceny hurtowe spadły już o 23 groszy na litrze. Zobaczmy jeszcze, jak rynek wycenił akcje notowane na warszawskim parkiecie. Główny indeks WIG20 spada teraz o 0,23%, WIG0,07% pod kreską. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,25, dolar 3,92, frank szwajcarski 3,99, a za brytyjskiego funta płacimy 5,10 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1 miejscu. Następna piosenka na miejscu 1 będzie dzisiaj dla Krzysia i dla Agatki. Znają Wiśnie już na pamięć. Kaśka Sochacka, Wiśnia, ciągle nasz numer 1. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron.

To ELO Jeffa Lynna. 21 minut pozostało nam do 18. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Czas na wiadomości śniegowe. Henryk Zytner, witamy. Witam serdecznie. Nie wiem, Kubo, czy wykorzystałeś okazję, ale mam miłą wiadomość. Mianowicie i to w twoim sąsiedztwie. Po raz pierwszy dzisiaj ruszyła śnieżynka. Można więc poszaleć nie tylko na Puchatku, więc warto się wybrać w Karkonosze. To no, ta okazja jeszcze przede mną. No właśnie. No a teraz troszkę więcej o Beskidach. W Szczyrku na Skrzycznym można poszaleć, ale jedziemy tylko do Jaworzyny, podobnie jak Ondraszkiem, też tylko do Jaworzyny. Na Małym Skrzycznym wszystkie nartostrady przejezdne, oprócz Golgoty i Binkuli. Wiśle zapraszamy do Cienkowa, Nowej Osady, Soszowa. Tam jest od mniej więcej od 20 do 50 cm śniegu. Również można pojeździć na Czantori, 35 cm. W Istebnej do dyspozycji narciarzy Zagroń i Złoty Groń od 40 do 50 cm. W Korbielowie Hala Miziowa i Solisko w Zawoi można pojeździć na Mosornym Groniu. Gdzie jeszcze? Na Górze Żar od 35 do 40 cm i na Czarnym Groniu koło Andrychowa pokrywa jest 60 cm. A w Krynicy tradycyjnie najwięcej chętnych zjawia się z nartami pod Jaworzyną. Tam jest 70 cm śniegu, w Słotwinach od 40 do 90, w Wierchomli 80, Rytro też koło 70 cm i w Tyliczu od 30 do 80 cm. W Kotlinie Kłodzkiej tradycyjnie zapraszamy do Zieleńca, wszystkie wyciągi działają, i na Czarną Górę. Także jest gdzie pojeździć. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. 19 minut do 18. To Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, dzisiaj gościem Pulsu Trójki wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy walentynki, więc trochę posłodzimy, chociaż w takim kontekście zupełnie innym porozmawiamy o cukrze, a konkretnie o opłacie. Politykom rzadko się zdarza, że ktoś im słodzi, więc to prawda. Opłata prozdrowotna nazywana też podatkiem cukrowym. No, panie ministrze, chyba dobra wiadomość dotarła do resortu, bo Światowa Organizacja Zdrowia popiera ten projekt, ten pomysł, który chcecie wprowadzić, aby dodatkowo napoje słodzone były obwarowane kolejną dodatkową opłatą. No nie tylko Światowa Organizacja Zdrowia, ponieważ dzisiaj poparł ten projekt także Sejm. On został uchwalony i to taką niemałą większością głosów. Trafi teraz pod obrady Senatu. Ja mam nadzieję, że tutaj Senat, szczególnie, że ostatnio z Senatu mam bardzo wiele głosów na temat ochrony zdrowia, na temat właśnie takiego poprawy zdrowia Polaków, że tu przychyli się do naszych pomysłów i że tutaj wyjdzie naprzeciw tym rekomendacjom, które właśnie dają eksperci, które daje Światowa Organizacja Zdrowia, które dają wszyscy, którzy właśnie zajmują się promocją zdrowego stylu życia, czyli po prostu ograniczenia spożycia cukru w postaci tych słodzonych napojów. Przypomnę, to jest źródło nawet 40% wszystkich kalorii dla młodzieży i dzieci, czyli tej grupy, która jest najbardziej narażona na otyłość. W ciągu ostatniej dekady odsetek otyłych dzieci i nastolatków wzrósł w Polsce aż o 20%. Ale to nie koniec, bo oprócz tego już zupełnie nie z cukrem związana sprawa, czyli tak zwane małpki. Plaga na ulicach polskich miast w każdy poranek, w sobotę, w niedzielę, po tych weekendowych imprezach. Na trawnikach, pod ławkami, wszędzie możemy znaleźć właśnie te małpki. Konsumpcja, sprzedaż tych małpek rośnie o 20% w ciągu ostatnich kilku lat. No i w naszej ocenie to jest najwyższy czas, żeby się temu zjawisku przeciwstawić. I dlatego proponujemy te prozdrowotne opłaty, czyli właśnie opłaty od słodzonych napojów i opłatę właśnie od sprzedaży małpek. Panie ministrze, ale też nie brakuje krytyków tego projektu. No zacznijmy może od opozycji, która mówi, że to jest projekt antykonsumencki, antygospodarczy, no bo w związku z tym chodzi tylko i wyłącznie o to, zdaniem opozycji, żeby wpompować kasę do budżetu. No, oczywiście znamy te wypowiedzi, natomiast niestety jest tak, że właśnie na obrady Komisji Zdrowia opozycja jako takiego głównego oponenta tego projektu nie wysłała eksperta od ochrony zdrowia, tylko ekonomistę i to jeszcze takiego, który chyba nie do końca zapoznał się z tym projektem, ponieważ cały czas mówił, że nie ma tam ani słowa o edukacji, nie ma słowa o profilaktyce, nie ma słowa o zdrowiu, a to jest, myślę, jeden z najważniejszych elementów tego projektu i właśnie dlatego mówimy tu o opłacie, a nie tak, jak niektórzy twierdzą, podatkach, ponieważ ta opłata to jest źródło środków, które trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia, do samorządów na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej oraz do Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czyli takiej instytucji, która przez wiele lat nie mogła doprosić się o środki na funkcjonowanie, a jednocześnie realizuje bardzo wiele pożytecznych działań, w tym między innymi wydała raport, w którym rekomenduje właśnie podniesienie ceny małpek, podniesienie ceny tych najmniejszych alkoholi, ponieważ to jest coraz większe zagrożenie dla zdrowia Polaków. Czyli tak jak mówię, środki z tych opłat nie trafiają do budżetu, to nie wpływa na deficyt budżetowy, tak jakby chciała to widzieć opozycja, tylko to wpływa do Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli więcej świadczeń, więcej nowoczesnych leków, więcej środków na edukację, na profilaktykę, na zachęcanie do zdrowego stylu życia, ale też ten projekt przewiduje możliwość sfinansowania takiej profilaktyki pierwotnej, czyli sfinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zajęć dla uczniów w ramach tak zwanego programu SKS. Dzisiaj to jest 500 000 dzieci, a dzięki tym zmianom, które wprowadziliśmy w tej ustawie, będzie to 1,5 miliona. Kolejni krytycy, panie ministrze, to organizacje zrzeszające m.in. producentów cukru, no, ale też przedsiębiorcy, Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców, Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan, można by długo wymieniać, bo lista jest dosyć długa. No i tutaj oni podkreślają przede wszystkim, że no ten podatek może sprawić, że te napoje produkowane w Polsce faktycznie będą droższe i konsumenci nie będą tak chętnie po nie sięgać, no ale rynek znajdzie ujście, otworzy sobie furtkę, sprowadzając z tych krajów, gdzie takiego podatku nie ma, Czechy, Niemcy, Słowacja, i te napoje będą wtedy królowały na polskich półkach. No, to oczywiście też jest takie stanowisko, które podnosili nasi oponenci. Natomiast trzeba jednoznacznie wskazać, że takie produkty, czyli czy napoje słodzone, czy małpki, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy, są tak samo objęte tymi opłatami, jak te, które są produkowane w naszym kraju. Czyli tu nie ma mowy o tym, żeby była jakakolwiek dyskryminacja bądź promocja. Czyli w tej sytuacji wyrobów, dystrybutor będzie objęty. Dokładnie tak. Właśnie dlatego to objęcie tymi opłatami jest na poziomie hurtu, na poziomie takim, gdzie właśnie te towary trafiają do detalisty, do tego, kto je ostatecznie sprzedaje. Ten system jest szczelny, ten system jest konsultowany z ekspertami z Krajowej Administracji Skarbowej i ten system w naszej ocenie przyniesie pożądane rezultaty. Panie ministrze, jeżeli chodzi o małpki z kolei, to ja też pamiętam, że to nawet my sobie żartujemy, śmiejemy się z tego, że Polak jest przedsiębiorczy, zaradny i potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, szczególnie jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu. Słynne historie z dołączaniem butelek alkoholu do jakichś lizaków, aby obejść akcyzę. Czy tutaj na przykład nie boi się pan, że no, może znajdzie się taka luka w tych przepisach, że ktoś wymyśli, dobrze, skoro małpki, czyli tam powiedzmy setki, dwusetki są opodatkowane, to zróbmy pojemność 225 na przykład i już wtedy podatek obejdziemy. Jeżeli chodzi o te opłaty, to nimi są objęte produkty o objętości do 300 ml. Natomiast trzeba powiedzieć, że w Unii Europejskiej funkcjonuje tak zwana dyrektywa opakowaniowa i ona wskazuje, jakie są dopuszczalne objętości takich butelek i tutaj nie można tak dowolnie, jak to mówili nasi oponenci, stworzyć butelki 301 ml. Tutaj są określone wielkości. Nie da się tego tak łatwo ominąć, a poza tym już teraz w tej kategorii widzimy jasno, że powodzeniem nie cieszą się małpki dwusetki czy na przykład 250-mililitrowe buteleczki wina czy cydru, tylko przede wszystkim cieszą się te najmniejsze setki zawierające 40% alkoholu, wódki lub troszeczkę mniej zawierające wódki smakowe, szereg kolorów, szereg smaków. Szanowni Państwo, producenci przez ostatnie lata każdego roku wprowadzali kilkadziesiąt nowych produktów tego typu na polski rynek. No, trudno się spodziewać, żeby robili to z innego powodu niż właśnie kierowanie chęcią zysku. Natomiast w naszej ocenie to nie jest coś, co powinno być motorem wzrostu polskiej gospodarki. A co do napojów tych słodzonych, panie ministrze, to rozumiem, że no, produkty tak zwane zero będą wyjęte spod tego podatku. Produkty, które nie zawierają dodatku cukru, ale zawierają inne substancje słodzące, są objęte niższą, takie zero kaloryczne, są objęte niższą stawką tej opłaty i ona jest niższa nawet 40%. Natomiast jeżeli chodzi o inne wyłączenia, no to tutaj na przykład mamy też obniżoną stawkę dla charakterystycznych dla polskiego rynku napojów, które zawierają co najmniej 20% udział owocowego soku lub też nektarów. I to jest kategoria, w której wartość tej opłaty jest tak naprawdę, można powiedzieć, o 2/3 niższa niż takich najpopularniejszych gazowanych napojów, które tak naprawdę z punktu widzenia technologii żywności są mieszaniną wody, dużego dodatku cukru, troszeczkę aromatów, trochę bąbelków, czasami też kofeina, żeby jeszcze bardziej pobudzić nasz organizm. No i szanowni Państwo, no to dla każdego chyba jest oczywiste, że to nie ma żadnej wartości odżywczej, a to są produkty, które odpowiadają nawet za 40% kalorii, które w ciągu dnia przyjmują polskie dzieci. Dobrze, panie ministrze, no ale w takim razie, skoro napój tej samej marki, tego samego producenta, ten zawierający cukier będzie te kilkadziesiąt groszy droższy od tego w wersji zero, to chętnie sięgniemy pewnie po wersję zero, bo smak jest podobny, kalorii mniej, no ale z drugiej strony, czy to faktycznie dobrze, że będziemy, mówiąc wprost, faszerować się tymi wszystkimi substancjami chemicznymi, które cukier zastępują? No właśnie dlatego, chociaż tutaj czasami się podnosi, że słodziki mogą być rakotwórcze, że one niosą ze sobą jakieś tego typu zagrożenia, no to nie jest przez żadne uznane ośrodki potwierdzone, więc tutaj takiego zagrożenia nie ma. Natomiast no, dlatego właśnie, jeżeli patrzymy na tą półkę napojów w sklepie, to idąc po kolei, zerowa opłata. To jest sok 100% z polskich owoców, coś, co zawiera też witaminy i inne substancje odżywcze, bez sztucznego dodatku cukru. Kolejna, troszeczkę tutaj już taka najniższa stawka opłaty, te napoje, które zawierają zgodnie z tą polską tradycją technologii żywności dodatek soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego, ale nie i do tego mają pewien dodatek cukru lub innych substancji słodzących. Następna kategoria to są właśnie te napoje z typu Zero Light. Później mamy te napoje gazowane właśnie, no te mieszaniny, można powiedzieć, cukru i wody. No i na samej górze syropy, no ale syrop to, szanowni państwo, 70 gramów cukru nawet na 100 ml. Także no nie pijemy tego dużo. Tutaj rzeczywiście najczęściej rozcieńczamy w wodzie, więc w przeliczeniu na wypity przez klienta litr, no to ta opłata jest już istotnie niższa. Panie ministrze, to napoje rozumiem, że będą trochę droższe, co ma nas zachęcić do tego, żebyśmy rzadziej sięgali po te słodzone, ale co z resztą żywności, bo nawet jeżeli chcemy pójść, pójdziemy sobie do sklepu spożywczego, żeby kupić coś na tak zwaną przekąskę, próbujemy sięgnąć po jogurt, nawet po kabanosy, to jest rzadko kiedy można znaleźć, albo przynajmniej nie jest łatwo znaleźć takie tego typu produkty, które cukru w ogóle nie zawierają. No, ja rozumiem, natomiast nie jest naszą intencją, aby obejmować tymi opłatami całą produkcję cukru. To sugerowały niektóre organizacje przedsiębiorców, natomiast w naszej ocenie to jest chybiona regulacja, szczególnie, że spożycie tego czystego cukru, jeżeli patrzymy na ostatnie lata, ono spada, to właśnie on byłby, ten cukier taki w kostkach, czy w kupowanych workach, w największym stopniu dotknięty taką regulacją. Natomiast patrzymy na to, co rekomenduje właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, jak działają inne kraje. No i teraz patrzymy. Francja, Portugalia, Estonia, Chile, Dania, Wielka Brytania, Meksyk, Stany Zjednoczone. To są wszystko państwa, które wprowadziły tego rodzaju instrumenty i zgodnie z rekomendacjami ekspertów, zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, rozpoczęły właśnie od tej kategorii, od słodzonych napojów. I to jest to, co mówią eksperci i my się w głos tych ekspertów wsłuchujemy. Panie ministrze, na koniec krótko, czy nie ma ryzyka, że podwyżka cen napojów słodzonych za pośrednictwem tej opłaty prozdrowotnej no, sprawi też, że wzrosną ceny żywności, no bo cukier będzie droższy w ten sposób. Albo inaczej, będzie to więcej kosztowało producentów, żeby takie napoje przygotować. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj zawsze decyzje o tym, jak elastycznie jest cena, kształtuje się pomiędzy producentem, kilkoma, czasami nawet podmiotami w łańcuchu dystrybucji, sklepem. Tu jest wiele tych punktów przecięcia i to zawsze wypadkową tej gry rynkowej jest ostateczna cena produktu. Jeżeli chodzi o to, jakie dokładnie będą efekty, to czekamy na wdrożenie tych przepisów, czekamy na decyzje producentów, detalistów. Natomiast my jesteśmy przekonani, że w tym wypadku, jeżeli ktoś w niewielkim stopniu korzysta z tego typu produktów, to nie wpłynie istotnie na wzrost kosztów jego życia. Natomiast największym problemem są te napoje dla osób, które piją ich dużo. Czyli na przykład powyżej 2 porcji takiego napoju dziennie. No i takie osoby, panie redaktorze, mają o 26% wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Czyli no jedną z takich najbardziej rozwijających się chorób cywilizacyjnych w Polsce, na którą wedle naszych szacunków, mówię tu łącznie o cukrzycy, może chorować nawet 3 miliony Polaków. I tu musimy kończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary energooszczędną lodówkę LG Snow Frost o wysokości 2 metrów po 15% rabacie zapłacisz 2379 zł, oszczędzając ponad 400 zł. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?